zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A4 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort. Z ogrzewaniem przednich siedzeń i trójstrefową klimatyzacją. Dostępne już od 114 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 18. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 9 października. Jako że minęła 18, czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. PiS chce być partią polskiej wsi, zapowiedział w Kielcach prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Nowo powołana przez Kościół fundacja ma pomagać wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie przez duchownych. Kraków chce być jako pierwszy w Polsce, prowadzić przepisy dotyczące funkcjonowania hulajnóg. Prawo i Sprawiedliwość to partia polskiej wsi. Mówili o tym przedstawiciele ugrupowania w Kielcach. W stolicy województwa świętokrzyskiego odbyła się konwencja regionalna poświęcona właśnie rolnictwu. Dalsze działania na rzecz wsi przedstawił minister rolnictwa, a słuchał ich Michał Fedusio. Witaj. Witam. Powiedz, o jakich planach była mowa? Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówił o działaniach, które poprawią zyski rolników z pracy, nie tylko z tytułu otrzymywanych unijnych dopłat. Chce, by producenci żywności byli współwłaścicielami zakładów, z którymi prowadzą interesy. Mają też uczestniczyć w szerokiej dystrybucji towarów. My chcemy żyć dzięki temu, co wyprodukujemy i za przyzwoite pieniądze sprzedamy na rynku. Dlatego zmieniamy rynek. My będziemy również interweniowali na rynku, na ile przepisy unijne zezwalają. I dlatego podjęliśmy również decyzję, że ten holding spożywczy, który był ostatnią moją zapowiedzią sprzed ponad roku, powstał. Minister mówił również o trwających już działaniach dotyczących wsparcia po wiosennych przymrozkach czy skutkach suszy. Zapowiedział też kolejne środki z Unii Europejskiej. Od kilku dni płyną już pieniądze na konta rolników. Na dzisiaj jest już około 100 milionów wypłaconych pomocy suszowej. Za tydzień uruchamiamy zaliczki płatności bezpośrednich. Proszę, żeby z tego korzystać. Konwencja w Kielcach poświęcona rolnictwu była czwartą i ostatnią konwencją tematyczną PiS w ramach kampanii parlamentarnej. O czym mówił Michał Fedusio. Biskupi powołali Fundację Świętego Józefa. Ma ona pomagać osobom wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie lub młodości przez duchownych. Jak mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, fundacja będzie miała charakter ogólnopolski. Fundacja będzie wspierać i inicjować nowe projekty i działania mające na celu pomoc osobom skrzywdzonym. Jednym z nich może być rozwój istniejącego telefonu zaufania, dzięki którym osoby zranione w kościele będą mogły łatwiej uzyskać niezbędne informacje oraz realne wsparcie, także chociażby w zgłoszeniu wykorzystania. Fundacja będzie też przyznawać stypendia edukacyjne dla osób skrzywdzonych, potrzebujących pomocy w ukończeniu szkoły albo studiów. Nie będzie spełniać roszczeń finansowych, nie będzie też funduszem odszkodowawczym. Fundacja ma zacząć działać w styczniu. Kraków walczy z wypożyczalniami hulajnóg. Miasto jako pierwsze chce wprowadzić przepisy dotyczące funkcjonowania wypożyczalni i ograniczające wjazd z elektrycznymi jednośladami, m.in. do centrum miasta i parków. Przepisy zaczną obowiązywać najwcześniej za kilka miesięcy. Na razie miejskie służby zbierają porzucone hulajnogi z okolic rynku oraz z chodników i ścieżek rowerowych. Jednoślady trafiły do Biura Rzeczy Znalezionych. Gdzie będą sobie mogli państwo, którzy są właścicielami tych hulajnóg, je odbierać? Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski dodawał, że regulacje i działania są potrzebne ze względów bezpieczeństwa. Niestety dane, jakie otrzymujemy z SOR-ów i ze szpitali, idą w tym kierunku, że jest coraz więcej wypadków związanych z używaniem hulajnóg. Zaskoczenia działaniami miasta nie ukrywa Marcin Maliszewski, prezes jednej z firm wypożyczającej hulajnogi. Nie dostaliśmy żadnego maila ani oficjalnego powiadomienia o tego typu działaniach. Jeżeli chodzi o jazdę w pościsłym centrum, to akurat mamy w aplikacji wyłączoną tę strefę. Władze Krakowa zaprosiły na spotkanie przedstawicieli 5 wypożyczalni hulajnóg działających na terenie miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Turcja rozpoczęła ofensywę wojskową w północnej Syrii, poinformował o tym prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Świadkowie potwierdzają, że tureckie wojska zaatakowały tereny, na których kontrolę sprawują kurdyjscy bojownicy. Drogę do inwazji otworzyło Turcji wycofanie się amerykańskich wojsk z północy Syrii. Turecki prezydent poinformował, że operacja prowadzona zarówno przez turecką, jak i syryjską armię ma pokonać stacjonujących w Syrii, tu cytat, terrorystów, ustanowić na tych terenach strefę buforową i pozwolić syryjskim uchodźcom na powrót do swoich domów. Już wcześniej tureckie władze informowały, że chodzi o przesiedlenie do strefy części spośród uchodźców, którzy w ostatnich latach zostali przyjęci do Turcji. Krótko po ogłoszeniu przez prezydenta Erdoğana ofensywy Kurdowie poinformowali, że doszło do pierwszych nalotów i bombardowań z powietrza. Miejscowi dziennikarze donoszą też o setkach Kurdów i Arabów, którzy uciekają z tamtych terenów. Informacje o planowanej ofensywie już wcześniej wywołały obawy, iż może dojść do walk na dużą skalę. W północnej Syrii są zarówno Kurdowie, jak i niewielkie grupy rebeliantów, którzy należą jeszcze do tak zwanego państwa islamskiego. Kurdyjscy bojownicy przetrzymują też pojmanych w walkach byłych bojowników ISIS. Wcześniej zapowiadali, że w razie rozpoczęcia ofensywy zakładnicy zostaną uwolnieni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Środa. To dziś. Dziś środa. Tak. Było pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. No i wietrznie, głównie w Beskidach i Karpatach, nawet do 100 km na godzinę. Termometry dziś, znaczy w środę, pokazały od 9 stopni na Pogórzu, 12 na Podkarpaciu i Wybrzeżu, do 17 na Dolnym Śląsku. W nocy pochmurno z przejaśnieniami, ale popada. Na południu, na wschodzie miejscami w centrum, wysoko w Tatrach, prócz deszczu, nad ranem popada śnieg. No i w nocy od 5 stopni w rejonach podgórskich, 8 w większości regionów, do 10 nad morzem. To dziś w nocy, a jutro? Jutro czwartek. Pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Jutro, znaczy w czwartek, od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Podhalu, Suwalszczyźnie i na Pomorzu, do 14 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Nie no, chyba wszystko dobrze powiedziałem. Proszę przekazać informację panu redaktorowi, że dwa razy powiedział, że dzisiaj jest poniedziałek, a dzisiaj jest środa. Słucham państwa radio, jadę sobie samochodem i tak się zastanawiam, czy mi się tydzień skrócił. Mogło się zdarzyć, że powiedziałem dwa razy poniedziałek, tak? Uważałem, żeby się nie wykopytnąć. No a przecież dziś środa. No to ku ucieszę wszystkich, żeby się wyrównało, powiem dziś piątek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Była rodzina Adamsów, rodzina Soprano, rodzina Poszeprzyńskich i rodzina Matysiaków. A teraz nadchodzi rodzina Średnickich. Nie można na ciebie liczyć. Miał być Milan Juventus, a był Bolek Ilonek. Spóźniliśmy się chwilę. Mówiłem ci, że ten twój smartfon się późni? Hanna Śleszyńska, Marian Opania, Paweł Wawrzecki w nowym radiowym serialu Trójki. Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. A nie mogę, ale to mi wyszło. W każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kupuj na zero raty w sklepach Euro. Do zero odsetek, zero wpłaty własnej, zero zaświadczeń o zarobkach. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 7. Trzy aparaty w 50 ratach po 18 zł miesięcznie. Pralka Candy Slim klasa A+++ w 10 ratach po 100 zł miesięcznie. RRSO 0%. Decyzja kredytowa do 2 minut według danych dostępnych na euro.com.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Od konkretnej roboty są zawodowcy, a gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Niezawodne, wszechstronne, sprawdzone w działaniu. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z jeszcze mocniejszym silnikiem i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Szczegóły oferty w salonach. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej. dostępnej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Zachwycający design, 238 koni i sportowe skórzane fotele. Czy to naprawdę miejski SUV? Tak, to Lexus NX F-Sport Edition. Teraz w specjalnej racie już od 1740 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Przyjdź do najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, 18.11. Mówiliśmy o tym, że 79 groszy z każdej złotówki wydanej na produkty, które powstały w naszym kraju, zostają w naszej gospodarce i państwo między innymi o polskich produktach dziś. Dwie dwójki i siedem trójek. Prawie polskich produktów. Jeśli mogę, to tylko kupuję polskie, bo są rzeczywiście smaczne. Mogę podać przykład pomidorów, na przykład czy ogórków. Nasze są smaczne, pachnące. Te pochodzące z Europy niekoniecznie. To jest ogromny przemysł, czy na przykład wielkie supermarkety. No przecież oni poprzez te sklepy na nasz rynek wsuwają swoje produkty od rolników, a nasi rolnicy mają problem ze sprzedażą swoich produktów. I nie byłoby czegoś takiego jak podmienianie produktów na nasze, a ich. Bo jeżeli to się im nie opłacało, albo to był marginalny zysk, to oni by tego nie robili. A tak, to robią. A właśnie, i co państwo również komentują. Dziś też poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Nobla z chemii, a przypomnijmy, że nagrodę przyznano za pracę nad bateriami litowo-jonowymi. Przypomniał mi się taki dowcip. Idzie sobie ulicą facet z dwoma strasznie ciężkimi walizkami, sapie, poci się i przechodzi, go pyta o godzinę. Ten odkłada walizki i bardzo precyzyjnie odpowiada, super dokładną godzinę, temperaturę, ciśnienie i parę jeszcze ważnych informacji. I przechodzi zdziwiony, mówi, ale pan ma super zegarek. A on mówi, tak, ale strasznie ciężkie baterie do niego. To chyba nieaktualny, stary dowcip chyba. Nie było źle, nie było źle, choć trzeba przyznać, że te baterie litowo-jonowe coraz mniejsze i za pracę nad właśnie tymi bateriami litowo-jonowymi dziś Amerykanin, Angliki i Japończyk otrzymali tegoroczną Nagrodę Nobla z dziedziny chemii. Serdecznie gratulujemy. I temu panu z walizkami również, bo ponoć przechodził z tragarzami być może, znaczy z bateriami. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, choć śmiesznie będzie też za kilka chwil, za moment 3 po 3, ale wcześniej właśnie to, co już słychać, przepiękne dźwięki nagrane prawie stuletnim sprzęcie. To nasza płyta tego tygodnia. Dziś utwór zatytułowany Dla Ciebie. Jazz Band Młynarski-Masecki. Płyta z zadrą w sercu. Gdyby państwo mieli ochotę na taką właśnie płytę, 71335. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335. Dla ciebie wszystko, słońca blask, dla ciebie niebo pełne gwiazd. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Dla ciebie śmiech mój, moje łzy i każde tętno mojej krwi. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Ty nie wiesz, jak mi jesteś blisko i coraz bliższą z każdym dniem, że jesteś droższą mi nad wszystko, co mam w życiu mem. Dla ciebie dałbym cały świat i resztę wszystkich moich lat. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. pan Konrad z Raszyna i pan Paweł z Dromborowy Białostockiej otrzymują płyty tego tygodnia od nas. Jazz Band Młynarski Masecki. Przepraszam, tak przeszkadza. Pięknie grają. A w naszym studiu o tej porze Adam Małczyk z formacji Szatle. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj taki, jak chciałem państwu powiedzieć, no, przegląd wszystkich właściwie pojazdów, które podróżują po drogach polskich i nie tylko. I nie tylko po drogach, bo i w powietrzu. Będziemy mówić o motorowerach, samochodach, rowerach, a nawet samolotach. I będzie co? Niezły odlot. Je. Trzy po trzy. To jest historia, z której można by zrobić komedię. Z tej jednej historii, która przydarzyła się pewnemu mieszkańcowi gminy Baboszewo w powiecie płońskim. Pozdrawiamy tę miejscowość. Nigdy tam nie byłem, ale żałuję, tacy tam ludzie mieszkają. Otóż jest to... rozgrywa w ostatni weekend. Odsłona numer jeden. Godzina szósta, niedziela. W miejscowości Krajkowo dachował dostawczy Opel. Przyjeżdża tam policja, kierowca wyjaśnił, że stracił kontrolę nad pojazdem, bo biegło mu pod koła jakieś zwierzę. Nic mu się nie stało i to jest odsłona numer jeden. Tak. Oczywiście to nie jest koniec. Parę godzin później gdzieś na pobliskiej drodze policja zatrzymuje jadącego motorowerem. Jedzie jadącego zygzakiem, oczywiście właśnie. Oczywiście jedzie ten prowadzący z zygzakiem, dlatego go zatrzymują i co się okazuje, jest to ten sam facet, który wcześniej dachował dostawczakiem. Czyli już wiadomo, że po tej tragedii z dostawczakiem musiał się napić. Jest, tak, żeby... jest godzina 20 tak. W niedzielę. Bo to jeszcze nie koniec. Odsłona numer 3. Tuż przed północą policjanci otrzymali zgłoszenie w miejscowości Śródmorze, ta sama gmina. Wpadł do rowu Volkswagen. Za kierownicą siedział nie kto inny, ale właśnie ten sam mieszkaniec Baboszewa. No, mało tego. To już chyba było po północy. Tak, czwarta rano. Czwarta rano, tak, ewidentnie po północy. Już w Płońsku. Już w Płońsku, czyli wiadomo, że ten facet gdzieś jechał, bo tam dochodzi do wypadku drogowego, gdzie pieszy zostaje potrącony przez inny samochód. I kto jest tym pieszym? Ten sam facet. Słuchajcie, i teraz nasuwa się pytanie, gdzie on jechał? Jaka determinacja? Bo on gdzieś chciał dotrzeć, prawda? Nie poszło mu tym dostawczakiem przesiać się na motorower. No już pijany, no bo biedny, no ze smutku się napił. Nie poszło mu na motorowerze, jechał kolejnym samochodem, nie wiadomo skąd go wziął. I w końcu i musiał być też pijany. A potem piechotą. Potem piechotą nie dał się zatrzymać. Ja wiem. Gdzie on? To jest tylko jedno wytłumaczenie. To musi być miłość. I przygód komunikacyjnych, część druga. Tym razem Ameryka. Orlando. Nigdy nie byłem. Tam jest drużyna koszykarska, Orlando Magic. To tak, to wiem. Właśnie z tego mi jest to tylko znane, mówiąc zupełnie szczerze. Samolot numer 1516 do Atlanty. Ma za chwilę wystartować, wsiada pasażer i patrzy, że na jego miejscu ktoś siedzi. Mhm. Kobieta. Kobieta, tak. Cały samolot jest pełen. No i ten pasażer mówi, że to jest jego miejsce, które ma. Na co ona mówi, że to jest też jej miejsce i ona tu będzie siedzieć i w ogóle tak. Się stamtąd nie ruszy. Tak. Pan tu nie stał. Zdarzyło się panu coś takiego, że ktoś pana podsiadł? Na przykład? W samolocie jeszcze nigdy. W kinie mi się zdarzyło, że ktoś mnie podsiadł i ja też kogoś podsiadłem. No ale to w kinie, wiadomo. A w pociągu na przykład, na miejscówce? Zdarzyło mi się. Niewiele razy się zdarzyło. Tak, zdarzyło ale mi się w samolocie faktycznie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No i co się okazuje? Proszę tę panią o okazanie biletu. Ona mówi, że nie ma, bo ona go zgubiła i ona się nie ruszy stamtąd, że będzie siedziała. No i zaczynają... I okazało się, że nie ma biletu. Że nie ma biletu. Mało tego, nie ma żadnych innych dokumentów i dostała się do samolotu nie wiadomo jak. Właśnie, to jest najciekawsze, przeszła prawda? Wszystkie kontrole, bo musiała przejść. Tak. Prawda? I teraz, szanowni państwo, jak będą państwa trzepać, jak to się mówi potocznie na lotnisku, to przypomnijcie sobie tę historię. Wam nie pozwalają na pokład samolotu na przykład wnieść, nie wiem, perfum? Wody. A pani sobie weszła bez biletu, tak? I w Ameryce, gdzie, jak wiemy, no te obostrzenia są największe, no bo tam były te straszliwe zamachy. Okay. Więc ja jestem naprawdę pełen podziwu dla tej pani i też jestem ciekaw, jak to było możliwe. Ale teraz opowiem panom taką historię, która zdarzyła się mojemu znajomemu w Związku Radzieckim. Nie ma takiego państwa już na szczęście. No tu bym polemizował, nazwa się tylko zmieniła. No i obecny prezydent jest przystojniejszy niż Breżniew jednak. No tak, mniejsze brwi ma na pewno. Tak, no i też nie całuje tak, nie całuje się tak z innymi przywódcami. Tego nie wiem. Namiętnie. Tego nie wiem. Media nic o tym nie donoszą. Tak? Ale tak, mów. Związek Radziecki, rok jakiś 88, mój pewien znajomy, był w oficjalnej delegacji polskich organizacji młodzieżowych, to jakieś koncerty organizowano, wtedy zespoły rockowe jeździły i on właśnie z takim zespołem rockowym i zespołami takimi też z tak zwanego nurtu poezji śpiewanej pojechał na jakiś przegląd, uwaga, do Taszkentu. No i tam miał jakiś bilet ze znajomymi, z tą grupą właśnie, wsiedli na pokład samolotu, zostali posadzeni. I okazało się, że za chwilę wsiedli ludzie i też mieli te miejsca. Czyli podobna sytuacja. Tak. I to Związek Radziecki. Co obsługa samolotu powiedziała? Nie ma dla was miejsc. Koniec. Możecie lecieć na stojąco. Czyli można powiedzieć, że i w Stanach Zjednoczonych, i w byłym Związku Radzieckim obowiązują te same standardy. Tak. Kto pierwszy siądzie, ten ma miejsce. Ten leci. No a teraz jakie standardy obowiązują w Wielkiej Brytanii? To jest taka ciekawa bardzo historia z gatunku, powiedziałbym, świat zwariował. Na szczęście do nas to jeszcze nie dotarło, ale kto wie, jak Unia Europejska w tym tempie będzie wprowadzać rozmaite regulacje, to może i do nas dojdzie. Rodzice i uczniowie londyńskich szkół mają dość toalet, szanowni państwo, transpłciowych. No i jakby to wytłumaczyć? Chodzi o to, że są dzieci jednej płci, dzieci drugiej płci oraz dzieci płci nieokreślonej. Tak. I te dzieci płci nieokreślonej, nie wiem, które to są dzieci, nie widziałem nigdy takich, ale podobno takie istnieją, mogą korzystać z tej trzeciej toalety, podobnie jak chłopcy i dziewczynki. I na czym polega problem? Dziewczynki nie chcą z tego korzystać, bo się czują skrępowane. Co są to kilkuletnie dzieci w szkole. No i wywiązała się z tego już afera na skalę, powiedziałbym, ogólnobrytyjską. No i co panowie na to? Co dalej? No właśnie, co dalej? To jest ciekawe pytanie, bo moim zdaniem powinniśmy się kierować jednak zdrowym rozsądkiem w tych sytuacjach, bo rzeczywiście możemy dojść do jakichś kosmicznych sytuacji. No bo co z niepełnosprawnymi na przykład? Prawda? Dla których jest tylko jedna toaleta, a przecież niepełnosprawni to też kobiety, to też mężczyźni i prawdopodobnie jacyś nieokreśleni, jakieś osoby transpłciowe. Czyli... A może są też mężczyźni, męscy, kobiecy i... transpłciowi. Tak, więc za chwileczkę może być tak, że zamiast jednej toalety będzie 30. Będzie 30 toalet i na przykład w jakichś małych restauracjach, kawiarniach większość powierzchni będą zajmowały toalety, prawda? Ale można jeszcze zrobić jedną rzecz, wydaje mi się, taką prostą, że jak ktoś przychodzi do toalety, to będzie tam taka babcia klozetowa, czy też dziadek klozetowy stał i sprawdzał dowód osobisty, czy też paszport. Bo jest, pan ma napisane M-mail, to pan idzie do męskiej, tak. Ma pan napisane kat, kobieta, to idzie pan do Powinny być jeszcze zróżnicowane ceny, prawda? Zależy od kogo powinno pobierać większą płatę. Nie, niepełnosprawni muszą mieć za darmo. Dlaczego? No nie. To jest równouprawnienie. Nie, niech płacą. Nie, ja nie mogę się na to zgodzić. Ale transpłciowi płacą dwa razy, bo są dwóch płci. Trzy po trzy. Albo żadnej. To wtedy w ogóle nie płacą. No, sami państwo widzą, do jakich paradoksalnych tutaj wniosków dochodzimy. Czyli jednak zdrowy rozsądek przede wszystkim. W tej sprawie. Adam Małczyk z formacji Szatle, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, do usłyszenia. Dzięki. Chciałbym być znowu młody, żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna. Zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. I nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych, żeby choć na chwilę wróciła beztroska. Dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. I czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się

Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18:30. Nocą pochmurno, ale możliwe przejaśnienie. Najwięcej opadów na południu, wschodzie i miejscami w centrum opadów deszczu. Wysoko w Tatrach nad ranem popada śnieg. Do 10 stopni nad morzem maksymalna temperatura nocą. Jutro pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Śnieg wysoko w Tatrach, a na termometrach od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Podhalu, Suwalszczyźnie i na Pomorzu. Najwyższa temperatura jutro do 14 stopni na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Poruszasz się na wózku lub masz inną niepełnosprawność ruchową? Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych na profesjonalnym poziomie. Dołącz do medalistów i osiągaj sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.bialystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Co 29 minut 19. Czas na ekonomię w Trójce. Na program zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert i nasz gość. Witam ponownie. Dzisiaj moim gościem jest Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się po tygodniu, mniej więcej po tygodniu, od orzeczenia TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego kredytów frankowych. I chciałem zapytać na samym początku, czy sektor bankowy już ochłonął? No cóż, dla sektora bankowego to nie było jakieś wstrząsające przeżycie, ogłoszenie tego wyroku. Spodziewaliście się tego wyroku? Znaczy wiedzieliśmy, że wyrok, jak wszystkie zresztą wyroki Trybunału, są dosyć pisane dosyć skomplikowanym językiem i niejednokrotnie różnią się od wcześniejszych opinii rzeczników generalnych, którzy wydają tak jakby taką wstępną opinię. Niestety wokół tej sprawy były rozbudzone bardzo duże oczekiwania, emocje, co przyłożyło się wprost na takie pierwsze oświadczenia i komunikaty bezpośrednio po ogłoszeniu sentencji wyroku, bez znajomości treści uzasadnienia. I okazało się, że następnie przyszło pewne rozczarowanie, bowiem to, co zawarte było w treści uzasadnienia, nijak się miało właśnie do tych oczekiwań, rozbudzonych oczekiwań głównie po stronie klientów banków, którzy są zaangażowani w tego typu kredyty, bowiem wielu komentatorów spodziewało się, że Trybunał orzeknie wręcz o unieważnieniu wszystkich umów kredytowych, stwierdzi, że będzie możliwość przekształcenia takiej umowy kredytu indeksowanego w kredyt złotowy z pozostawieniem oprocentowania według stawek LIBOR, czyli właściwych dla franka szwajcarskiego. Odniesie się także do kwestii związanej z ewentualnym przedawnieniem co do dochodzenia roszczeń, a nic takiego nie miało miejsca, jako że Trybunał odpowiadał na cztery konkretne pytania, tak zwane prejudycjalne, zgłoszone przez Sąd Okręgowy w Warszawie, ale także odnosił się do wcześniejszych orzeczeń wydanych w tego typu sprawach, które zawisły przed tym Trybunałem ze strony Węgier czy też Hiszpanii. No dobrze, a to w takim razie wracając do tego czwartku i wyroku TSUE, czy zamknął się jakiś rozdział, jeśli chodzi o naszą polską bankowość, kredyty frankowe, zresztą w ogóle nie tylko frankowe, bo to mogą być też kredyty w euro? Trudno mi to tak aż określić. Niewątpliwie Trybunał rozjaśnił, wyjaśnił wiele kwestii, aczkolwiek analizy tego wyroku dalej trwają i pojawiają się w mediach, w prasie różne komentarze, ale jednak główny nurt tych komentarzy sprowadza się do tego, że przede wszystkim Trybunał uznał, że sądy krajowe nie mogą niejako naprawiać wadliwej umowy. W tej umowy, w której stwierdzono wcześniej abuzywne klauzule. Podkreślam raz jeszcze, to najpierw musi ten etap nastąpić, stwierdzenie tejże abuzywności. Dopiero wówczas sąd może ewentualnie zastosować tak zwane przepisy dyspozytywne, bądź też unieważnić umowę. Mhm. No i tyle. Natomiast co do reszty, to pozostaje prawo krajowe. Prawo krajowe stosowane przez polskie sądy w każdym indywidualnym przypadku. I tutaj jest wiele problemów, na które nie wszyscy znają odpowiedź, bądź też te odpowiedzi są różne. Bo każda umowa jest indywidualną umową. Nie tylko, bowiem nasze orzecznictwo sądów, polskich sądów powszechnych, no, nigdy nie stykało się z tak ogromną skalą wielu spraw i to tak trudnych, skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych. Chodzi między innymi o to, od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia, jaki charakter ma wyrok stwierdzający nieważność umowy, czy to jest wyrok tak zwany deklaratoryjny, czy konstytutywny, bo to ma ogromne znaczenie dla przyszłych więzi łączących bank i jej klienta, dla przyszłych rozliczeń między stronami. No ale teraz jesteśmy już po wyroku, a nie mogę się jakby pogodzić z myślą taką, że przed wydaniem tego wyroku Związek Banków Polskich bił na alarm, że to jest 70-80 miliardów złotych strat w sektorze bankowym, a dzisiaj już po wydaniu tego wyroku mówimy sobie, a w sumie nic się nie stało. No może nie tak. Tak nie mówimy i tak precyzyjnie to mówiliśmy o 60 miliardach złotych, ale ten szacunek był oparty o założenia, o tezy zawarte w opinii rzecznika generalnego, która to opinia szła bardzo daleko. Między innymi ona przewidywała wprost, bo to zostało wyrażone w tej opinii, że sąd może przekształcić umowę kredytu indeksowanego czy denominowanego w kredyt złotowy z pozostawieniem oprocentowania według LIBOR, czyli bardzo, bardzo niskiego oprocentowania, co byłoby bez wątpienia bardzo korzystne dla kredytobiorców. I w oparciu o tę tezę, która nie została już powtórzona przez wyrok Trybunału, powstały te szacunki. No dzisiaj te szacunki muszą być zweryfikowane, ale jest to jeszcze przedwczesne, jako że musimy poczekać, jak kształtowała będzie się linia orzecznicza polskich sądów. Tutaj są różne spekulacje. Oczywiście Związek Banków Polskich jest przygotowany, bo posiadamy odpowiednie ekspertyzy prawne wybitnych polskich prawników, którzy na wypadek różnych zdarzeń określają, wskazują różne sposoby rozwiązania sprawy oraz to, w jakim kierunku to orzecznictwo może pójść. Niemniej jednak nadal jest to pewna niewiadoma. Domyślam się, że monitorujecie całą tą sytuację. Jeszcze raz wrócę do poprzedniego czwartku. Czy można zaobserwować jakiś ruch? Czy są masowe pozwy? Coś się już zadziało w tym temacie? Czy... Nie, to absolutnie za wcześnie. Nie sądzę, aby to przybrało charakter jakiegoś ruchu, jako że każda decyzja procesowa podejmowana przez klienta musi być wyważona, jako że ryzyko związane z wytoczeniem procesu jest zawsze wysokie i to ryzyko nie tylko związane z przegraną, ale także i z wygraną. Ale nie chciałbym tego wątku akurat rozwijać, bo myślę, że dzisiaj kredytobiorcy mają doskonałą świadomość i mogą korzystać, mają dużo większą wiedzę niż mieli jeszcze kilka lat temu, czy kilka miesięcy temu, jako że publicyści publikują różnorakie poradniki, artykuły i tutaj ta wiedza jest dużo, dużo głębsza. Ponad to Polacy wreszcie nauczyli się, i to uważam za pozytywny objaw, nauczyli się korzystać z usług prawników. Wielokrotnie powtarzałem od wielu lat, że jeżeli podejmujemy poważne decyzje rodzące skutki finansowe, to zawsze radźmy się prawników i dzisiaj tak samo o tym mówię. Ale ci sami prawnicy mogą wam przysporzyć wiele kłopotu. No cóż, my też mamy swoich prawników. Sami jesteśmy też, posiadamy dużą wiedzę i wszystko to, co Związek Banków Polskich publikuje w różnych komentarzach czy w różnych wypowiedziach, wsparte jest wcześniejszymi analizami prawnymi. Nigdy nie wprowadzamy w błąd, ani też nie manipulujemy informacją, ale przeciwstawiamy się właśnie takim próbom dezinformacji, bo to się niestety zdarza. Zresztą często to wynika z jakichś takich subiektywnych powodów, bo Polacy szczególnie, którzy no, nie znają, nie są prawnikami, co przecież jest naturalne, gdy czytają jakiś przepis prawny, to starają się odczytać to, co dla niego jest pozytywne, a to, co jest już niekorzystne, staramy się tego nie widzieć, prawda? Przysłaniamy oczy, no i potem dochodzi do takich właśnie rozczarowań. A powiedział to wiceprezes Związku Banków Polskich, Jerzy Bańka, nawiasem mówiąc, prawnik z wykształcenia. Tak. Jeśli mogę to zdradzić w ogóle. Tak. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Także bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Ciebie marzenie na twoją planetę daleko już leci do ciebie. Młody, zdolny Ralf Kamiński w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Mamy dla Państwa zaproszenia na sobotni koncert. To 12 października o 20 w ramach audycji Piotra Meca Lista Osobisa. Trójka debiutuje. Depał, Żurkowski i Sosnowski. Tu przy Myśliwieckiej. W sobotę 12 października po 20. Zaproszenia dla Państwa. 2 2 7 3. Proszę korzystać. Reportaż w Trójce. Za 16 minut 19 mamy jesienia, promenada w Gdyni wciąż jak sportowa arena i każdego poranka ludzie biegają, ćwiczą na świeżym powietrzu i kąpią się w Bałtyku. A wśród nich codziennie rano po godzinie 7 można spotkać panią Basię, 70-latkę, której formy może pozazdrościć no nie jeden 20-latek. A w zdrowym ciele, jak wiadomo, zdrowy duch. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Pieniądze to nie wszystko. Zawsze, czy nieważne, czy deszcz, czy słońce, zawsze tu się przyjemniej ćwiczy niż na sali, w zamkniętym pomieszczeniu. Dla zdrowia i dla lepszego samopoczucia. Najlepsza siłownia na zdrowym powietrzu. A panowie mają ile lat? Ja akurat 41. Ja 40. Bo ja tutaj z kolegą sami się nakręcamy, żeby przyjeżdżać rano, wstać o 6 rano i ćwiczyć, nie? Żeby słońce troszeczkę wstało. Dzisiaj 6.30, tak, Jacek? 6.30. 6.38. Kolega, o której dzisiaj przyszedł? bo tu przychodzimy potrenować, rzeczywiście porozmawiać również, spotkać się, ale właśnie to, co jest obecne bardzo często na siłowniach, że ludzie przychodzą więcej na pogaduchy, na posiedzenie, na pokazanie się, a tutaj rzeczywiście przychodzą ludzie, którzy chcą zrobić trening i robią po prostu. Takie przyrządy mamy naturalne, tutaj kolega ćwiczy z kamieniem. Rzeczywiście, podnoszenia. Tak jest. Właśnie fajnie byłoby, gdyby miasto pomyślało, żeby z racji tego, że naprawdę tutaj bardzo dużo ludzi przychodzi ćwiczyć, a naprawdę niedużym budżetem można dużo fajnych przyrządów wrzucić, prostych, na pewno jeszcze bardziej by to przyciągnęło, propagowało zdrowy styl życia. Tutaj kolega na przykład przychodzi też z dziewczynami co weekend trenować w niedzielę na przykład rano, tak? Tylko zależy po której pani godzinie była, bo jest teraz... 7 rano. No my tu jesteśmy od 6.30, tak? Że nieraz też przychodzą. Tutaj przedział wiekowy jest absolutnie bez ograniczeń, bo i młode chłopaki, nastoletnie przychodzą, zupełnie młodzi ludzie. A najstarszy tutaj? Stadzie, on tu przychodzi tak o 10, o 12, on ma chyba 67, 68. On tak przychodzi tak 10, 11. Codziennie? Codziennie, tak. Zauważyłam dużo starszych ludzi, którzy morsują, wchodzą do morza, powiedzieli, że do końca października regularnie są tutaj. My bierzemy przykład od kolegów, nie? Jeszcze jesteśmy troszeczkę młodsi, ale my też robimy drugą zmianę po nich tutaj. Z kolegą zaczęliśmy morsować rok temu i ćwiczenia i codziennie, co tydzień się kąpiłem przez cały rok, nieważne od pogody, nie? Obserwujemy tych starszych ludzi, jesteśmy też z podziwu, że chcemy tak jak oni być tak sprawni. Tak naprawdę przychodzi tutaj dużo takich starszych, lepiej wyglądają od nas, a są, nie wiem, 60 plus, naprawdę w pełnym podziwu jesteśmy. Zapraszam. No nie, nie, nie. 14 stopni ma, zapraszam mi się hartować. Skąd pan mierzy 14 stopni? No taki kolega z termometru przychodzi, zawsze wejdzie i mierzy. Chodzi już pan do wody? No nie, teraz chodzę. Też nie wchodziłem przez lata. Kiedy pan zaczął? 3 lata. Tak się hartuje, ciało. Słyszy pan, jak mówię? Przez nos. Nie wiem skąd. Może za długo byłam w wodzie. I tak analizowałam w domu, czy wyjść, czy nie wyjść. Wyszłam, bo to korci, to nie jest tak sobie, żeby od razu tak cyk zrezygnować, ale będę krótko. Jedna zasada, będę krótko. A mąż mówi, nie idź, proszę cię, bo ja już się denerwuję. Proszę, już nie kąp się. A ja mówię, słuchaj, ja to robię naprawdę mądrze, z głową, z wyczuciem. Ja jeszcze muszę. Ja jeszcze muszę się kąpać. Bo daje mi to krzepę do życia. Daje mi to radość, pogodę ducha. Młodo się czuję i to jest dla mnie, to jest frajda życiowa dla mnie. Bo jak uprawiałam sport wyczynowo, gimnastykę sportową, ćwiczyłam przez 7 lat, aż doszłam do mistrzowskiej klasy. Ale kiedy to było? No jak miałam 11 lat i za 4 lata doszłam do klasy mistrzowskiej. Klasa druga, klasa pierwsza i klasa mistrzowska. Ale to było ponad pół wieku temu. No tak, no ale to jest od dziecka zakorzenione. Relaks, sport, dyscyplina. No i to psychikę wyrabia. To jest, to na całe życie jest taki kops po prostu. Ale ja tak na panią patrzę, figurka taka, ho, ho, ho, ho, no. Ale też skóra taka, no. Dość dobra jeszcze. Jeszcze no. Dość dobra na moje lata. Ja jeszcze w łóżku, jak się obudzę, to już w łóżku ćwiczę. Potem kręcę rano hula hop. Ćwiczę, wszystkie gnaty rozruszam, wszystko elegancko. I dopiero wychodzę z domu. To jest tak, jak trzeba umyć zęby, to ja robię te ćwiczenia tak porządnie i to odejmuje mi lata. Jakby przyszły tutaj dziewczyny na plaży i by zobaczyły, co ja robię, aby się zapytały o lata, ile mam lat, to by się za głowę złapały. Ale jak te dziewczyny się nie ruszają, dla nich ruch jest obojętny, bo myślą, że, no, że ciągle będą młode, zdrowe i tak dalej. Tu teraz jak się patrzy na dziewczyny, to one już są rozklekotane, takie nie mają sylwetek, zagubione talii, nie mają brzuchy. Tak to jest, jak się pielęgnuje zdrowie od młodego, to się ma zdrowie, jak się jest starszym, jak się ma 50, 60, 70. A pani ma ile, mogę zapytać, chociaż kobiety nie... 70 skończyła. Trzeba dbać o brzuch, o mięśnie brzucha, żeby tu się nie usadowiło, to trzeba dobrze się odżywiać. Żeby nie był tłuszcz na brzuchu, to trzeba nie jeść głupot, trzeba mądrze jadać, mądrze. Teraz dopiero będzie rozgrzewka, bo to wejście to jest taki szok, nie? Taki uderzeniowy szok do wody. Ale to tak musi być, trzeba się trochę rozgrzać. Bo mój kolega już pływa Zawsze mu mówię, że on jest za długo w wodzie. On mnie nigdy nie słucha. Ja mówię, wie pan co? Proszę nie być tak długo w wodzie, bo woda ma 14, paraliżuje. A pan jeszcze wychodząc z wody sobie biega. Musi pan zawsze mieć na uwadze nerki, że nie można przeziębić nerek. Do kiedy pan się kąpie? Koniec października, listopad. A wtedy ten woda ma jaką temperaturę? W zeszłym roku 8. 8. Kończyłam przy 8. Wskakiwałam i wyskakiwałam. Ale robiłam to codziennie. I o tej samej godzinie. 6:15 się budzę, bez zegarka. Regularność taka, regularność. Śniadanie potem? Nie, nie. Potem tak jak dzisiaj. Wstałam. 6:15. Umyłam się, przygotowałam. Poćwiczyłam. I nad morze. To mam taką dyscyplinę względem siebie. Mam silną wolę. Przede wszystkim mam silną wolę. Tak. Ale tak, no ja mam spokojne, fajne życie. Ja nie mam stresów żadnych. Dzieci mam kapitalne. Moja córka na przykład teraz 15 wylatuje w Himalaje. W Himalaje na Mont Everest. Taką mam córkę. Grupa cała jedzie, około 40 osób. Wybrani, najlepsi z najlepszych. No i takie mam dzieci. Sportowe mam dzieci, sportowe. A mąż też uprawiał wyczynowo sport. Teraz ja muszę już powoli, żebym ja tutaj się nie oziębiła. Masuję ręce w kierunku serca. Do góry. Nogi też. Nogi też w kierunku serca, nie? No bo to krążenie się poprawia. Chodzi o serce, nie? Bo to jest taki... wejście to jest taki szok termiczny, nie? Dla całego ciała. Takie momentalne wejście. A tu zawsze się trzeba rozgrzać. A proszę, kolega biega? Kolega nie, niezbyt dobrze robi. No ale to jest jego sprawa. Bo jak on wyszedł z wody, to nie należy tak sobie paradować w takie zimno. Tylko? Bo to jest na nerki. Powtarzam, trzeba się wytrzeć i ubrać. Trzeba się wytrzeć i ubrać. I koniec. Czyli co? Do morza? Do morza. Ja wskakuję. Ja wchodzę. Starczy, tak? To jest to. O, teraz tak, żeby nie stać na piachu lodowatym. Żeby nie stać i już mieć nogi opukane. O, i teraz. I do ręcznika. I teraz tak. Ekstra. Z bajka, bajka. My zawodnicy gimnastyki, zawsze żeśmy się spotykali u mojego trenera. I organizowaliśmy spotkania takie i wspomnienia z lat młodości, z lat, kiedy żeśmy uprawiali gimnastykę. I nikt nie dowierzał, że ja się jeszcze kąpię. Nikt. Ale to przyjdźcie, zobaczcie. No i kiedyś tu przyszli. Się za głowę łapali. No tak to jest. Można mieć niewiele, a można być bardzo szczęśliwym. I taka jestem. Ja po prostu się potrafię cieszyć to, co ja naprawdę fajnego robię. O, kolega wszedł drugi raz. Kolega wszedł. Ale my się znamy od lat. Wszyscy tutaj. Panie Bolku, pan przyjdzie tu, no. Ma pan, panie Bolku, to dla żony. To jest balsam do włosów po myciu włosów. Balsamuje i potem spukuje. No, panie Bolku, wie pan co? Katar mam. Słyszy pan, jak mówię przez nos? Nie, nie słyszę. Nie? A nie słyszy pan. Ale no, nic, weszłam do wody. Pani Bors. A nie. Jest starsza ode mnie o jeden rok. Ale jaka dziarska, o. A właśnie. Dziarsko się liczy. Tak jest. Weszliby państwo do morza? No, jakbyś, prawdę powiedziawszy, patrzył po temperaturę. No to... 14 stopni, już wiem. A, to jakbyśmy mieli sprzęt do kąpieli, to oczywiście. Aha, aha, już to widzę. Tylko na weekend przyjechaliśmy z Warszawy. I tu jest romantyka, nie? Bo tu jest. Tu jest piach, woda, słońce i zieleń. No nic człowiekowi nie brakuje do szczęścia. A nie. Się śmieją. Ach, pani się chce w tym wieku? Pani się chce takie rzeczy robić? Ja wie, proszę pani, czy ma pani jakieś zainteresowania i pasje? O czym my mówimy? Czy mi się chce? A umie pani jeździć na rowerze, proszę panią? Ja się jej pytam. Umie pani jeździć? Nie. No to co pani umie robić? No to nie ma dyskusji z takimi ludźmi, bo to jest inny rodzaj ludzi. Na razie, panie Wojtku. Jeszcze pan wchodzi? Jeszcze? Trzeci raz? No mówiła pani, że to tyle muszę teraz chudnąć. No tak! O tutaj! Dobra, brawo! Tu widzi pani, już w zeszłym stuleciu już ludzie